Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wielki Piątek, 14 kwietnia, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Kilka tysięcy ludzi uczestniczyło w warszawskiej, największej w kraju drodze krzyżowej. Za chwilę opowie o niej nasza reporterka. Północno-koreańska armia grozi Stanom Zjednoczonym bezlitosnym spustoszeniem w razie ewentualnego ataku militarnego. W tym serwisie też o tym, kto ma największe szanse na fotel prezydenta Francji, są nowe sondaże. Zakończyła się już 23. Centralna Droga Krzyżowa, w której ulicami Warszawy przeszło kilka tysięcy osób. Prowadził ją metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. I to on przed kościołem akademickim Świętej Anny skierował słowo pasterskie do wiernych. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Powiedz, jak przebiegała ta największa w Polsce droga krzyżowa. Procesja z ogromnym krzyżem zatrzymywała się przy 14 stacjach, które upamiętniają kolejne etapy męki Chrystusa. Tam do wiernych skierowane zostały rozważania, w tym roku przygotowane przez dziennikarkę Brygidę Grysiak i jej męża Konrada Ciesiołkiewicza. Kanwą do refleksji nad męką Chrystusa były prawdziwe historie spotkanych przez nich ludzi, ciężko doświadczonych przez życie i bliźnich, jak 60-letniego Krzysztofa, który połowę życia spędził w więzieniu, czy 6-letniej Miriam Zalep, która w wojnie straciła prawie całą rodzinę. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, odnosząc się do tych historii, podkreślił, że droga krzyżowa trwa także w nas, bo jesteśmy obok tych ludzi, którym trzeba pomóc. Przeszliśmy tę drogę, rozważając te wszystkie sytuacje, w których Chrystus i jego droga krzyżowa ma swoje przedłużenie, ale zobaczyliśmy także te wszystkie możliwości, które tkwią w nas, napełnionych miłością Chrystusa, miłością, która płynie z krzyża, żeby być na tej drodze po stronie Cyrenejczyka, po stronie Weroniki, po stronie niewiast. Odmówiono także modlitwę franciszkańską o pokój. Następnie krzyż został wniesiony do kościoła Świętej Anny, gdzie trwa jego adoracja. Mówiła Dorota Piotrowska. Dziękujemy. Zaraz po świętach, 20 kwietnia, przyjeżdża do Warszawy unijny negocjator w sprawie Brexitu Michel Barnier, informuje wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Ma rozmawiać m.in. z premier Beatą Szydło i przedstawicielami środowisk gospodarczych. Do spotkania dojdzie nieco ponad tydzień przed unijnym szczytem, na którym szefowie państw i rządów 27 przyjmą wytyczne do negocjacji warunków rozwodu Londynu ze wspólnotą. Armia Korei Północnej zapowiada bezlitosne spustoszenie USA w razie ewentualnego ataku militarnego. Odpowiedź będzie bezwzględna, by agresorzy jej nie przeżyli, czytamy w jej oświadczeniu. We wtorek amerykański prezydent Donald Trump po raz kolejny ostrzegł reżim Korei Północnej. Korea Północna szuka kłopotów. Jeśli Chiny postanowią pomóc, byłoby świetnie. Jeśli nie, rozwiążemy ten problem bez nich. W ten sposób Trump odniósł się do rozwijania przez Pjongjang programu zbrojeń nuklearnych i programu rakietowego. Są to nie tylko słowa. W sobotę Stany Zjednoczone wysłały w kierunku wybrzeży Korei Północnej lotniskowiec, kilka niszczycieli oraz krążowników rakietowych. Światowe media spodziewają się jutro uroczystej parady w Pjongjangu z okazji 105. rocznicy urodzin Kim Il-sena, założyciela komunistycznej Korei Północnej i dziadka obecnego przywódcy Kim Jong-una. Dotychczas zdarzało się, że z okazji ważnych rocznic reżim przeprowadzał testy rakietowe lub nuklearne. Już w przyszłą niedzielę pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Sprawdzamy więc, jak wygląda obecnie sytuacja. Czwórka faworytów zamienia się w sondażach miejscami, ale różnice są niewielkie. Według badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Odoxa Dentsu na czoło wyszedł socjaldemokratyczny liberał Emmanuel Macron, który ma 1,5% przewagi nad Marine Le Pen, liderką Frontu Narodowego. Gdyby taka sytuacja utrzymała się po pierwszej turze, to właśnie para Le Pen-Macron walczyłaby w 2 tygodnie później o fotel prezydenta Piątej Republiki. Według sondażu BWA różnica między prowadzącymi jest jeszcze mniejsza i wynosi 1%. Niemniej to właśnie Emmanuelowi i Macronowi badania opinii publicznej dają większe szanse na zwycięstwo w ostatecznej drugiej odsłonie. Miałby zjednoczyć demokratyczną lewicę, prawicę i centrum i uzyskać 61% głosów. Marine Le Pen 39%. Za ich plecami trwa zacięta walka. Notujący spektakularny wzrost popularności przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon miałby o 2% zdystansować konserwatystę François Fillona, który uskarża się na media, iż te prowadzą agresywną kampanię mającą na celu osłabić jego pozycję w oczach prawicowego elektoratu. W pierwszej turze wyborów startuje 11 osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Termometry pokażą od 6-8 stopni na północy i północnym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Nadal porywisty wiatr, zwłaszcza w zachodniej części kraju i w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W marcu Jan Ptaszyn-Wróblewski obchodził 81. urodziny. Do udziału w jubileuszowym koncercie mistrz zaprosił gwiazdy polskiego jazzu. Między innymi Ewę Bem, Andrzeja Dąbrowskiego, Henryka Miśkiewicza i Andrzeja Jagodzińskiego. W programie wieczoru znalazły się znane piosenki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz światowe standardy w mistrzowskich aranżacjach jubilata. Retransmisja na antenie Trójki w wielkanocną niedzielę kilka minut po 18:00. Autopromocja. Agnieszka Trzeciakiewicz, dobry wieczór. Dziś, gdy dramat Wielkiego Piątku powoli będzie przechodził w ciszę Wielkiej Soboty, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w niecodziennym muzyczno-teatralnym wydarzeniu. Ludus Passionis. Gra o Męce Pańskiej, muzycznie piękna, niebywale poetycka i pełna symbolicznych gestów oraz ruchu scenicznego. Jak można wyśpiewać chwilę, gdy życia koniec szepce do początku? O tym opowiadać będą nasi goście, ale najpierw przenieśmy się do Kalwarii Warmińskiej w Głotowie i rozpocznijmy Ludus Passionis. Whoa.

skandal Magdaleny. Kilka lat temu Ludus Passionis został zrekonstruowany przez polskich znawców muzyki dawnej i Schole Teatru Węgajty. Co panów zachwyciło w tym dziele, że zdecydowaliście się na zrekonstruowanie jego, na zaśpiewanie po raz kolejny Robercie? Robert Pożarski. No, kiedy przystępowaliśmy do tego dzieła, mieliśmy na uwadze fakt, że prekursorem w stosunku do nas był Marcel Perez, nasz mentor, nasz przyjaciel, więc też zwróciliśmy się do niego o pomoc. Uzyskaliśmy jego rękopisy, które sam pisał, rękopisy zawierające często jego własne kompozycje, których w źródle nie da się znaleźć, dlatego że to źródło benedyktyńskie odwołuje się do muzyki istniejącej w tamtych czasach, która była praktykowana liturgicznie. Tak zresztą wszelkie dramaty średniowieczne, dramaty liturgiczne były budowane zawsze w oparciu o istniejącą muzykę liturgiczną. I tak jest tutaj, ale nie wszystko dało się odnaleźć. Niektóre rzeczy trzeba było zrekonstruować dzisiaj. To chyba najbardziej nas pociągnęło, że mamy jakby swój udział też w tej rekonstrukcji. Czyli trochę tak jakby zbudowaliście most pomiędzy tym, co kiedyś, a tym, co dzisiaj. No wiesz, takim mostem jest odprawianie liturgii zawsze, bo to jest zawsze łączenie się z czasami ewangelicznymi, więc tutaj na dobrą sprawę nie zrobiliśmy niczego odkrywczego. Ale rzeczywiście taki most między nami a tym XIII wiekiem, kiedy dramat liturgiczny rozkwitał, kiedy był takim środkiem głoszenia Ewangelii. No właśnie w ten sposób głoszono. Raczej nie przy pomocy kazań, tylko przy pomocy odgrywania pewnych rzeczy. W XIII wieku pojawia się taki element jak współodczuwania Chrystusa i wtedy właśnie też powstaje ten nasz Ludus Passionis, wtedy ten Chrystus jako taki pełnoprawny uczestnik wydarzeń staje się. To całe nabożeństwo jest prowadzone przez kapłana, w tym wypadku prowadzi je ojciec Marek Rojszyk, dominikanin, który jest in persona Christi, prawda? Jest reprezentantem Chrystusa. Obok niego idzie aktor Mariusz Peterson, który gra postać Chrystusa. Są bardzo blisko, chodzą we wszystkich procesjach koło siebie. Razem. Tak, razem chodzą. Kapłan mu towarzyszy we wszystkich tych działaniach. Jest jeszcze trzecie zobrazowanie Chrystusa. To jest właśnie figura wykonana przez rzeźbiarza korsykańskiego Toni Casalonghe, który skomponował taką piękną figurę drewnianą, która też bierze udział, reprezentując tą postać Chrystusa w procesji Niedzieli Palmowej, w triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, ale również, to nieco antycypuję, będzie ukrzyżowana. Także tutaj zgodnie z tym zwyczajem teatru średniowiecznego ta postać przenika w różne formy, ale te formy są ci ludzie i czasem w przypadku rzeźby akurat przedmioty, one są blisko siebie i postać Jezusa jest raz w jednym, raz w drugim, raz w trzecim. I ten kolejny element pomostu pomiędzy XIII wiekiem a współczesnością, mam na myśli właśnie ten element compassio, współodczuwania z Chrystusem, który dzisiaj my mówimy, że jest takim naszym współodczuwaniem, braniem udziału w tej pasji. Erneście. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z dramatyzmu, ale my znowu uważamy, no, że to jest Akademia ku czci, więc tam przysnąć można. To nie jest to. I z jednej strony chcemy, żeby to się działo w nas tak, jak się działo tam, jak się będzie działo zawsze, ale z drugiej strony, jak przysypiamy, mówimy, no tak, to niby to jest dokładnie tak samo, niby to się dzieje, ale w tym momencie to my obchodzimy tylko to, wspominamy, no, na Akademii zdarza się przysnąć i nic się okropnego nie dzieje. Budzimy się w

Nawrócenie Marii Magdaleny. Właśnie o to dokonało się. Już jesteśmy w kościele. To jest jeden z takich centralnych punktów wydarzeń całej opowieści? No, tak, jeden z centralnych tych punktów jest dużo. No, każdy dramat tak jest ułożony, że ma swoje takie pulsowanie, prawda? Są jakieś maksima, no, to jedno z nich. Można powiedzieć, że to jest pierwsza kulminacja. Z kilku, pierwsza które kulminacja, jeszcze przed nami. Po której następuje oracja kapłańska, więc to jest ważny moment. Te głosy słyszymy z różnych stron. Dalej, bliżej, wyraźniej, mniej wyraźnie, tak ma być. Tak, to wszystko jest ułożone tak jak radiowe słuchowisko. W takich okolicznościach, jak to się odbywało. Także tak to gramy, jak jak to zwykle, gramy w tych przestrzeniach i wobec tego anioł się nagle odzywa z gdzieś odległości kilkudziesięciu metrów i realizator jakoś musi go złapać, nagrać. Kiedy wydarza się ten moment, że owe ludus passionis jakby wychodzą z kościoła na plac, rodzą się te pasyjne misteria ogromne, które obejmują nawet czasami obejmowały całe miasto, zamykano kramy, sklepy, wszyscy biegli w jednym kierunku? No musimy sobie uświadomić czas, kiedy te dramaty się pojawiły w kościele i co było potem zaraz, bo potem zaraz nastąpił święty Franciszek z Asyżu, który postanowił odnowić kościół i w tej kwestii jeździł nawet do papieża, zwracając mu uwagę na pewne niedobre rzeczy, które się pojawiły. Więc z Franciszkiem do kościoła przyszła właśnie ta ludyczność, czyli wyjście z budowli sakralnej pomiędzy ludzi, którzy tworzą kościół. Przecież to nie budowla jest kościołem. Więc ja upatruję powodu wyjścia tych ludzi właśnie w takim ożywieniu eklezjalności średniowiecznej. To myślę, że tak właśnie było, chociaż nie mogę podać żadnych wiążących dowodów. Ten dramat się rozwija, pojawiają się również, Robercie, wątki poboczne, czyli też inne postacie. Tak, to jest bardzo ważna rzecz dotycząca konkretnie tego dramatu, tej pasji, bo to przedstawienie liturgiczne jest pasją, która nie posługuje się jednolitym tekstem. Ona jest skompilowana z różnych źródeł. Mamy część, która pochodzi choćby z Ewangelii według Mateusza, czy w ogóle ten typ synoptyczny, który podaje jakieś fakty dotyczące życia Jezusa, powołania apostołów nad brzegiem jeziora, czy spotkanie z niewidomym, ale za chwilę przeskakujemy do Ewangelii według świętego Jana, która ma zupełnie inny charakter i ona pokazuje przede wszystkim tę cudowną działalność Jezusa na ziemi, czyli wskrzeszenie Łazarza, czyli to właśnie nawrócenie Magdaleny, które zresztą w treści tego dramatu zostało też tak jakby skomponowane zupełnie od nowa, bo mamy tutaj do czynienia z dwiema zupełnie różnymi postaciami Magdalen, które zostały połączone tutaj w jedną osobę, która nawraca się, która bierze udział w uczcie Jezusa w domu Szymona i też nie chodzi wcale o Szymona Piotra, więc te, że tak powiem, dygresje w stosunku do ewangelicznej, ścisłej, kanonicznej treści pasji stanowią takie bardzo charakterystyczne elementy tego akurat przedstawienia, które, jak sądzę, mają na celu rozszerzyć ten horyzont, czyli pokazać to środowisko, w którym doszło do męki Chrystusa. Jeżeli można powiedzieć, bo w złych ciągle krążył, szczególnie tak jak się czyta, w tamtych momentach, kiedy już jest blisko śmierci. Ja myślę, że kręcił się, tylko nie rozumiał, po co to wszystko, bo on mógł rozumieć intelektualnie sprawę. Natomiast jest to kompletnie niezrozumiałe intelektualnie, po co musiał tak kochać ludzi, żeby tak cierpieć. Dlaczego musiał być tak unurzany w nieszczęściu, w zdradzie, we wszystkim, co jest wokół tego, bo to jest historia pełna wielkości, a jednocześnie strasznych upadków. Dlaczego? Ja myślę, że nie mógł mieć tego zrozumienia, bo złej jednej rzeczy nie ma. Nie kocha człowieka, a Bóg, przynajmniej ja tak wierzę, czasami wykonuje rzeczy, które są przeciw normalnej logice. Jest taki wiersz, on ma taki tytuł, kiedy Bóg stał się Hiobem, jak pamiętamy. Hiob był takim symbolem wszystkich nieszczęść, bólów i tak dalej, i opuszczenia. I ja mówię tak, kiedy Bóg stał się Hiobem, nad ogrodem niebo było wysokie, także obojętne.